Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o gün kimi yüzlerin kararıp kimi yüzlerin ak olduğu yerde yüzleri dolunay gibi olanlardan kılsın. Allah bizi de neslimizi de tevhid ehli sammı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle duası kabul olan sammı kullardan eylesin. Rabbim hastalara şifa ve vücuda bereket versin. Kardeşlerim bugün içimizden kardeşlerimizden bir tanesinin özel bir isteği doğrultusunda bir ders yapacağım size. Kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Hocam dersleri hep işliyoruz ama ben tevhidi bozan şeyler nedir? Hasreten bir ders olarak istiyorum ve anlamak istiyorum. Bu konuda eğer bir ders yaparsanız biz de size dua ederiz diye böyle bir istekte bulundu. Bugün içimizdeki bir kardeşin isteği doğrultusunda size bir ders yapmayı uygun buldum. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Bana da anlatmayı nasip etsin. Biliyorsunuz kardeşlerim, iman tevhidin zeminidir. Ve iman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması da mümkün değildir. Anlaşılmayan bir şeyin de bozulup bozulmadığını anlamak nedir? Zordur. Mesela bugün insan olmamız hasebiyle beşeri münasebetlerimizi devam ettirmek için yeme içme zorundayız, değil mi? Ben yemiyorum, içmiyorum diyen insan ne olur? Açlıktan geberir gider. Sadece bu inadıyla. İnsandır, yiyecektir, içecektir. Şimdi yeme içme unsurlarına baktığımızda sütü var, yoğurtu var, peyniri var, değil mi? Peki daha önce bunlar ekşiyor muydu? Ekşiyordu, bozuluyordu, değil mi? Ekşimesiyle bozulmaya doğru yüz tuttuğunu ne yapıyorduk? Anlıyorduk. Peki şimdiki yoğurt, peynir, süt ekşime yapıyor mu? Doğal değil ki ekşime yapsın. Çünkü doğal olan şey ne yapar? Ekşir. İşte iman anlaşılmayınca imanı bozan haller, tevhid de anlaşılmayınca tevhidi bozan halleri anlamamız nedir? Mümkün değil. Şimdi tevhidi anlayacaksın. Tevhid nedir? Hayır da şer de kimdendir? Allah'tandır. Ama sen çocuğun olduğunda anan gelmiş bir maşallah yaptırmış. Altından getirmiş takmış. Ana diyorsun şirk şirk. Ne? Anlamadım diyor. Ne o? Yenir mi içilir mi ne yapmıyor? Anlamıyor. Veyahut tutuyor hemen bir nazar boncuğu takıyor. Veyahut oğlu araba almıştır hemen egzozuna getiriyor bir papuç takıyor. Veyahut gidiyor Hacı Bayram'dan küçük Kur'anlar alıyor. Aynanın ne yapıyor? Yanına takıyor. Şimdi bakın. Hayır da şer de kimdenmiş? Peki bu ne? Ya ben diyor bundan medet ummuyorum ki diyor. E o zaman kes kellerini tak. Değil mi? Veyahut başka bir şey tak. Niye Kur'an takıyorsun? Allah kelamı diye, Allah'tan geldi diye. E o zaman sen Allah'ı niye devre dışına bırakıyorsun da Allah'a giden bir şeyi tutup oraya aracı koyuyorsun? Yani tevhidi bozan dediğimiz zaman önce tevhidin unsurlarını da ne yapacağız? Güzel bir şekilde bilmek zorundayız. İmanın zıttı nedir kardeşler? Küfürdür. Tevhidin zıttı nedir? Şirktir. Yani her şey zıttıyla bilinir. Bugün bir şeye ak dediğinde bunun karasını biliyorsun ki karaya göre akı ne yapıyorsun? Tespit ediyorsun. Yani bir şeye sıcak diyorsun ki soğuğu ne yapıyorsun? Biliyorsun. Sen buna acı, zehir gibi diyorsun. Ha bu demek ki bunun zıttı neymiş? Tatlıymış. Öyleyse bu sıhhatli, hasta değil dediğinde neymiş? Hasta değil bu adam, sıhhatli, yerinde. Öyleyse bu meseleyi de kardeşlerim anlamak için, ki tamam ben kardeşimizi kırmadım ama tevhidi bozan halleri güzel anlayabilmek için, hani arıza vermemesi için derste, ders sonunda, başka zaman arabayı hani böyle çalıştırdığında yolda gider görürsünüz de bir ne yapar? Bir su kaynatır. Ya da bir arızaya çıkar. Ondan sonra bakarsın bu niye arıza yaptı? İşte arıza yapmasın diye başında tevhidin bilinmesi lazım. Tevhid bilinmiyorsa bunun bozan halleri ne yapılmaz? Bilinmez. Ben şimdi her gün Hacı Bayram'dayım. Her gün orada türbeye gelerek halisane Allah'tan birçok şeyler isteyen ama aracı kılan insanları görüyorum ben. Veyahut türbeye tavaf ettiklerini görüyorum. Veyahut onun yüzü suyu hürmetine rızıklandığını, çocuk sahibi olduğunu veyahut ne bileyim iş sahibi olduğunu, kısmetinin açıldığını, orada dua ederse kabul olduğunu söyleyen insanlar var mı? Var. Var. Peki günde 5 vakit namaz bize farz mı? Fatiha'nın tam ortasında bir ayet var. Neydi o? Yalnız senden isteriz. Yalnız sana sığınırız diyor değil mi? Peki bu ne? Camiye, mahallede selam vermeyen insanlar ulusa geldi mi nereye koşuyorlar? Ya niye oraya gidiyorsun? Cami ise mahallendeki cami değil mi? Dua ise Allah seni her yerde duymaz mı? Allah'ın sıfatları yok mu? O seni karanlıkta da duyar, aydınlıkta da duyar, yerin derinliklerinde de duyar, bir engel içinde de duyar. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'dir bu. Onun sıfatları nedir? Kemaldır. Öyleyse illa bir yere gitmeye nedir? Gerek yoktur. İşte bunun için kardeşlerim önce tevhidi çok iyi ne yapacağız? Bileceğiz kardeşlerim. Tevhidi bozan ilk şey nedir? Büyük şirktir. Allah beni de, neslimi de, sizleri de, sizin neslinizi de şirke düşmekten beri bulursun kardeşlerim. Çünkü ayeti kerimede Nisa suresinde 2 ayrı yerde Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben cennete müşriklerin girmesini ne yaptım? Haramladım diyor. Yani ne günah işlersen işle, kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa cennete gireceksin. Ama şirk koşmuşsa birisi cennetin kokusundan ne yapamayacak? Duyamayacak. Kardeşlerim şirkin tarifine başlamadan önce tevhidi bozan şeylerle onu eksilten şeyler arasındaki farkı önce bir anlamak lazım. Mesela bir kulda bulunduğu zaman Allah'ın dininden tamamen çıkaran, bunlar sebebiyle kafir ve İslam dininden mürtet olunan şeyler vardır. Bunlar çok olup büyük şirk, büyük küfür veya büyük itikadı nifakta toplanmıştır. Yani insan bir günah işler, yaptığı bu günah insanı İslam dairesinde bıraktığı gibi, İslam'dan tamamen çıkarmasına sebep olduğu gibi veyahut canının yani kellesinin alınmasına da ne yapabilir? Sebep olur. Tevhidin eksilmesi vardır ki bunlar da nedir? Kemalini tamamen bozmaya götüren şeylerdir ki bu da insanın tevhidini lekeler, imanını eksiltir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İman, insanın tevhidinin eksilmesine, lekelenmesine ve imanının azalmasına sebep, asıl sebep bidatlardır kardeşler. İnsanların körü körüne bilmeden dindenmiş gibi sarıldığı şeyler insanın tevhidini ne yapıyor? Eksiltiyor, lekeliyor. Yani aslında Müslümana cahil denir mi? Denmez değil mi? Yakışmaz da. Ama maalesef Müslüman dininden bir haber yaşıyorsa şeytan onu her yere ne yapar? Götürür. Allah bizlere hayır versin. Onun için aleyhissalatü vesselam en az günde 3 sefer şöyle dua ederdi. Bilerek ya da bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Allah bizleri mağfiret etsin. Büyük şirk, tekliğin zıttı olarak bir şeye yakınlık, iki şey arasında olma, ikiden birinde tek olma. Allah'a şirk koşma denildiği zaman Allah Azze ve Celle'yi bir şeyde ortak kılmadır. Yani şirket kurma. Bir dükkan seninse sana şirket denmez. Şirket denmesi için ne yapacak? İki kişi bir araya geldi, şirket kurdu. Ne yaptı? Ortak kıldı. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim veyahut sıfatlarında bir başkasıyla ne yapma? Denk görme. Bu da tabii biraz sonra geleceğiz. Direkt ben eş koşuyorum diye değil. Şeytan her zaman insanı ne yapmıştır? Aldatmıştır. Ya bir sıkıntıda, ya bir korkuda, ya sevgide aşırı gitmede, ya aşırı bir ihtirasta, ya da aşırı bir muhabbette şeytan insanları bu noktada ne yapmıştır? Kandırmıştır. Aynen Kur'an'a baktığımızda ilk şirk neyde vuku bulmuştu? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde hem de muhabbette, sevgide, insanların birbirini sevmesinde. Burada muhabbette aşırı gitmeleri artık o sevdiği insanları ne yaptılar? İlah etme derecesine kadar ne yaptı? Yükseldi ve Nuh Aleyhisselam gibi bir peygamber 950 sene davet etti. İki elin parmakları kadar insan ne yapmadı? İman etmedi. Çünkü aşırı gittiler, inanmadılar. İnanmamaları çok sevdiğinden Nuh Aleyhisselam'ı suçladılar. Neyle suçladılar? Sen onları kıskanıyorsun dediler. Anlatabildim. Sen onu ne yapıyorsun? Biz bir şey yapmıyoruz ki. Biz onlara tapmıyoruz ki. Ama Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den aldığı emri sonuna kadar ne yaptı? Uyguladı. İnanan kurtuldu. İnanmayan, İmam Malik'in dediği gibi, Allah kendisine rahmet etsin, sünnet diyor Nuh'un gemisi gibidir. Bine kurtulur. Binemeyen ne kadar yüzerse yüzsün. Nuh'un oğlu da ne yaptı? Ben şu dağa giderim dedi. Bir dalga ne yaptı? Allah bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki kulun rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatlarında Allah'a bir denk, benzer edinerek onunla aynı seviyeye getirmesi şirktir. Büyük günahlardandır ve Allah onu ne yapmaz? Affetmez. Şimdi Allah affetmez deyince ne çağrıştırır sizde bu? Basit mi geliyor bu? Hiç basit değil değil mi? Ama günah işleyenlere bakın nasıl basit işliyorlar. Nasıl oluyor bu? Bakın şimdi Ankara'da Hacı Bayram var. Başka ne var? Kar yağdı türbesi. Tezveren Sultan. Öyle mi? Sizin orada ne vardı? Semerkand'ı. Bizim dağ, mahallenin adı ne? Hüseyin Gazi. Buralar ne kardeşlerim? İbadete giden insan yok mu? Dağ bu sadece bizim yaşadığımız yerler. Gidin ta dağın başına ne yapmışlar? Türbeler yapıyorlar. İnsanlar oraya Bağlum'da ne var? Arvasi. Daha dur aklıma geliyor bir. Saman pazarında vardı. Neydi o? Gülbaba mı? Neydi? Ha bizim orada bir de Gülbaba var. Gülbaba var. Dozer'in bile kepçesi kırılmış. Dozer'cinin ağzı dönmüş. Kafası dönmüş. Bağlum'da şey var. Abdülhakim var. Abdülhakim var. Kardeşlerim ne oluyor bunlar? Demek ki Allah'ın dininden bir haber yaşıyoruz. Çünkü ortada bir numune, ölçü olacak ki sen doğruyu yanlışı ne yapacaksın? Ayırt edeceksin. Ortada korunmuş, bozulmayan bir vahiy var. Biz bu vahye sırt dönmüşüz. Biz bu vahiyi yaşamaktan ne yapmışız? Kendimizi geriye çekmişiz. Kurban kesiyoruz şirke. Dua ediyoruz şirke. Sığınıyoruz şirke. Şirke bulaşmayan bir ibadet ne yapmamış? Kalmamış Müslümanlar. Adam dua ediyor. Duasına güzel şeyler de katıyor. Onun dışında birçok bir şey de katıyor. Onun için uluhiyette, rububiyette, isim sıfatta Allah'a hiçbir şey ne yapmayacak? Denk olmayacak kardeşlerim. Allah çünkü ne yapmıyor Azze ve Celle? Şirki bağışlamıyor. En büyük günahlardan birisidir. Ve hatta hatırlarsanız birçok derste işledik. Buhari'nin zikrettiği rivayetlerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle Enam 83 yanlış hatırlamıyorsam o nefsine zulmedenler var ya ayeti inince sahabeler evlerinden ne yapamıyor? Çıkamıyor. Zulmü nasıl anlıyorlar? Nefislerine yaptıkları zulmü işte hangimiz biri hakkında içinden kötü zan beslemez ki? Veyahut yaptığı işte eşiyle davranışta, çocuğuyla hareketinde, ticaretinde bunları görünce hiç kimse dışarıya korkudan ne yapamıyor? Çıkamıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Rabbimiz öyle bir ayet indirdi ki bu bize çok zor geldi. Biz bundan amel edemiyoruz. Ne oldu ki? Ayeti okuduklarında siz diyor bunu böyle mi anladınız diyor. Siz Lokman'ın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyor. Yani buradaki kastedilen neymiş? Allah'a karşı işlenen zulüm. Yani insan nefsine karşı işler mi? Ehl-i Sünnet'in itikadı nedir? Zulüm üç. Nefse, insanlara ve Allah'a. Allah'a olanı Allah affetmiyor. İnsanlara olana karışmıyor. Nefse ise menşiyetine kalmış. Dilerse azap ediyor, dilerse affediyor. İki cinsi cennete girme ihtimali var. Ama bir fiilde cennete girme mümkün değil. Şirk üzerineyse. Allah bizleri affetsin. Bilerek, bilmeyerek şirke düşmekten bizleri korusun. Bir gün kardeşlerle böyle tevhid dersi işlediğimizde pazar günü Hüseyin Gazi tarafına gittik. Orada gelin dedik. Canlı canlı size ben nasıl şirke bulaştıklarını göstereyim. Mahsus arkadaşların haberi yok. Orada bir şey var kardeşler. Böyle benim kafamın gireceği şekilde bir taşı oymuşlar. Kafası ağrıyan bilmem ne olan geliyor ya kafayı sokuyor. Oradan çıkarınca iyi oluyor. Onlara göre. İnanç bu. Ben oraya sırtımı dayadım. Arkadaşlara muhabbet edeyim. Erkekler var. Kadının biri yanalıyor geliyor böyle. Yanaşamıyor gidiyor. Ben taştan sırtımı çekmiyorum. En son ya dedi hoca oradan çekilsen dedi benim işim vardı. Ya kayaya da yaşlandım. Ya. Dağın başında senin bu kayayla ne işin var? Dedi çok başım ağrıyor da dedi. Ne olacak? Gel dedim kayaya çakayım. Yok dedi. Ben o çukur var ya dedi. Kafam oraya koyacağım. Üç ihlas bir Fatiha okuyacağım. Benim kafamda bir şey kalmayacak. İyi dedim ya. O zaman bütün hastaneleri ne yapalım? Kapatalım. Doktorlar da boşuna. Onları da dağın başına getirelim. Onlar da hep okusun. Hepsine ihlas öğretelim. Sonra taşların hepsini böyle çukur yapalım. Olmaz dedi kadın. Niye? Bu taş ne biliyor musun dedi. Ne? Hüseyin Gazi dedi peygamberin torunu. Bu seyittir. Kafire karşı savaşırken kalkanlar elinde kırıldı. Cebrail diyor bu taşı ona yaptı oydu bu buradan tutuyordu. İşte Cebrail'in eli değdiği için biz de bu kafamızı buraya sokarsak iyi olur diyor. Nerede yazıyor bu? Ne demek nerede yazıyor diyor. Kur'an'da değil mi diyor? Tabii diyor her yerde yazıyor bu diyor. Yani halkın inancı ne yapmış? Şimdi oturuyoruz. Hadi dedik bu cahil birisi. Meseleyi bilmiyor. İnanın sakallar burada. Kadınları çarşaflı, peçeli böyle. Şalvarlı, sarıklı insanlar geldiler. Orada türbeye kurbanlar kestiler. Etler pişirdiler. Ve insanlara orada yemek verdiler. Bu ne yaptı şimdi? Kurban kesmek haram mı? Değil. Allah için kesilen hiçbir sıkıntı yok. Ama bu adam bu kurbanı getirdi ne yaptı? Şimdi Buhari'de gelen rivayette sahabe diyor ki babamın diyor çocukları doğdu mu ölüyordu diyor. Ölüyormuş dedi. Babam da diyor ki eğer bir çocuğum daha olur ölmez boyunca büyürse ki kendini kastediyor sahabe anlatan ben de Rabbime 30 koyun keseceğim diye adaka diyor. Adak haram mı? Değil. Kurban adam haram mı? Değil. Bakın şimdi noktalara gelelim. Sınırlara, şirke giden sınırlara. Adam geliyor, iman etmiş daha sonra ki bu ada cehaletteki bir ada. Cehalette bile olsa kardeşler, Allah için bir şey adamışsanız haksa yerine getirmelisiniz. Aynen Ömer geliyor diyor ki Allah'ın Resulü, ben cehalette Kabe'nin içinde itikafa girmeye adadım. Ne yapayım? Git adanı yerine getiriyor. Yani haksa cehalette de verseniz bu adanızı yerine getirmek zorundasınız. Haksa. Allah Resulü soruyor adam aleyhissalatü vesselam. Sen diyor bu ada diyor ne için adadın? Allah için diyor. Peki nerede keseceksin diyor. Bir puthanede veya müşriklerin kestiği. Hayır diyor. Allah için keseceksin. Git adanı yerine getir diyor. Demek ki Allah için adanacak. Bir puta, bir türbenin orada veya bir şeye adanmayacak. Orada ne yapılmayacak? Kesilmeyecek. Bu sınırların ne yapılması? Güzel yakalanması lazım. Ama bizim halk arasında bir adamın adı satılmışsa, bir kadının adı satıysa kesin ya Hacı Bayram'a gitmiş anası, adak adamış, çocuk olursa, erkekse satılmış, kadınsa satı koyacağım diye olunca da koymuş, kurban kesmiştir. Başka bir alternatifi yok yani. Ya da asker arkadaşıdır, ya da dedesinin adıdır, öyle koymuştur. Ama satı satılmış, türbeye ne yapılmış? Adanmış. Bak bu şirktir. Ve bu ismin de görüldüğünde değiştirilmesi gerekir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın, şeriatta şirkten dolayı cezalar nelerdir? Birincisi, şirk koşan, şirk sahibi tevbe etmeden ölürse Allah onu asla affetmez. Nisa suresi 48'de, 116'da Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki günahları ise dilediği insan için ne yapar? Bağışlar diyor. Bugün mesela toplumda birinde muska görseniz ne yaparsınız? Normalde saygı duyuyoruz. Normalde saygı duyuyoruz da. Muska olmaz diye. Yani? Yanlış bir şey var. Şimdi biliyorsunuz toplum dinini hep görsel medyadan öğreniyor değil mi? İşte Osmanlı, İstanbul'un fethi, Çağrı'ydı, birçok filmlerde artık her neyse pek benim şeyim yok. Peki bu filmlerde kahramanların hepsinin boynunda bir muska var mı? Var. Var değil mi? Hani futbolcuda dövme var. Bizim kahramanda ne var? Muska var. Yani muska gayet caizmiş. Kahramansa muskayla ne yaparmış? Korunurmuş. Peki bugün ne var? Cevşenler var. Ondan sonra ele ne takıyorlar? Böyle iplikler var. Bele. Peki Felak'la nasıl hiç okudunuz mu kardeşler? Niye inmiş? Hiç ayetlerin meallerine baktınız mı? Yani demek ki Müslüman dinini ne yapacak? Bilecek kardeşler. Kur'an'la beraber yaşayacak. Eğer Kur'an'ı öğrenmezsek, bunun açıklayıcısı olan hadisleri öğrenmezsek, şirk kapımızda bizim. Ahıra gidin, kapıda ne var? At nalı. Ulan ne iş var onun orada? İneğe bakıyor, mavi boncuk. Ne olacak boncuk? O boncuğa bakacaksın, ineğe bakmayacaksın. La ben baktığımı görüyorum işte, sen her tarafını görüyorum işte. Sadece boncuğa mı bakıyorum ben? Dürbünden bakıp da böyle ayar mı yapıyorsun bonca? Allah bizlere hayır versin kardeşler. İkincisi, şirk sahibi dinden çıkar, malı da canı da helal olur. Bunu anladınız mı? Şirke düştüğünü bir adam, artık o nedir? Müslüman olduğu zaman neyi haram? Kanı da malı da haramdır. Doğru mu? İslam'dan çıktıysa, artık şirke düşmüşse, müşrikleri gördüğünüz yerde ne yapın? Öldürün diyor. Evet. Yine kardeşlerim, müşriklerin hiçbir hayır amelini Allah ne yapmaz? Kabul etmez. Allah'ın mescitlerini kim imar edebilir? Ancak iman ehli imar edebilir. Müşrikler asla ne yapamaz? Orayı imar edemez. Veyahut Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ayetini indirdi. Müşrikler pisliktir o kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Bu yıldan sonra anlaşmaları hariç, ki anlaşmalara bir sene daha gelecek, ama onun dışında Kabe hiç kimse ne yapamayacak? Müşriklerden tavaf edemeyecek dedi. Mekke'yi de Medine'de müşriklerin girmesine ne yaptı? Haram kılmıştır. Onlar Kabe'yi nasıl tavaf ediyorlardı? Şeytan nasıl aldatmış değil mi? Çırılçıplak. Burada utanma yok. Burada haya yok diyorlardı. Çok şaşırmayın. Fıstık güzeli, karpuz güzeli diye nasıl soyuyorlarsa orada da utanma yok diye soyuyorlardı. Değişen bir şey yok ya. Yani. Herkesin bir alıcısı bulunur. İki tane çocuk talebe pazara gitmişler. İkisi de elma satıyormuş. Birisi bütün malını satmış, öbürü bir tane satamamış. Hocalarına gelmişler akşam sohbete. Biri şen, şakrak, öbürü yüzünden düşen bin parça. Yavrum ne yaptınız? İkiniz de aynı yerden almadınız mı elmayı? He aldık. Aynı cins değil. He sen ne yaptın? Bitirdim. Sen siftah etmedin. Allah Allah demiş. Sen ne yaptın? İşte şu fiyattan. Sen aynı fiyattan. Hoca şaşırmış. Birisi alma alma diye bağırıyormuş. Biri de elma elma diye bağırıyormuş. Evet. Dördüncüsü, eğer birisi şirke düşmüşse, önemli noktalardan bir tanesi, hani sohbetin başında dedim ya, arıza çıkmasın diye, önce tevhidin anlaşılması lazım. Bir mümin nikahında bir müşrike ne yapamaz? Barındıramaz. Bir mümine bir müşrikle nikah altında ne yapamaz? Duramaz. Bu Allah'ın nedir? Emridir. Peki öyleyse diyor, sahabe soruyor. Ebu Davud'un Kitab-ı Cihad'ın son hadisleridir bunlar. O da onlar gibidir diyor. Yani o da müminse müşrikeyi tutuyorsa, mümine ise müşrikle evliyse o da onun gibidir diyor. Yani İslam'dan artık onların ne yapmaz? Alakası kalmaz. İşte bakın bunlar şirkin belaları kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü dinimizin kesin bunlar nedir? Emridir. Bitmedi. Ali geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ey Allah'ın Resulü, babam öldü, ne yapayım diyor. Babası kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Ölene kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kale olan, siper olan bir adam. Ama vefat ederken Müslüm'deki rivayette Allah Resulü koşarak geliyor. Amcacığım bir kelime söyle. Bir kelime. Bununla sana yardım edeceğimi umuyorum. Ebu Talip diyor İbn Abbas şöyle diyor, kafayı dikti. Kulak verdim diyor. Geriden koca karıların beni kınamasını istemiyorum dedi. Lat, Menat, Uzza'ı verdi diyor. Allah Resulü devam ediyor, vefat ediyor. Vallahi diyor Rabbim beni uyarana kadar ben ona tövbe istiğfara devam edeceğim diyor. Allah ayetini indiriyor. Sen ona diyor 70 değil 100 de tövbe istiğfar etsen Allah onu ne yapmayacak? Affetmeyecek diyor Tevbe suresinde. Sonra Kasas 56'yı indiriyor. Neydi? Sen sevdiğine hidayet erdiremezsin. Sonra tekrar Tevbe'deki ayeti indiriyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme ne yapmaz? Yakışık kalmaz. Git bir yer kas, oraya göm ve guslet gel diyor. Yani müşrik olarak ölenin cenazesi yıkanmadığı gibi o kefenlenmez de kardeşlerim. Ne kadar büyük bir şey değil mi? Ne kadar ağır bir ceza değil mi? Demek ki şirkin belası neymiş? Bu kadar büyük kardeşlerim. Ve annen baban dahi olsa yıkayamıyorsun. Cenaze namazı kılamıyorsun. Dua ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. Bu büyük bir bela kardeşlerim. Allah bizi de neslimizi de bundan beri büyüsün. Bir madde daha var, onu da söyleyeyim. Hani bir rivayette, Buhari'de gelen rivayette, hoş geldin hocam. Allah'ın diyor yeryüzünde dolaşan neyi vardır? Melekleri vardır. Allah'ı zikreder ne yapar? İnsanları ararlar diyor. Şimdi hadisin son tarafına bakıyoruz. Melekler Allah'a muşluya gittiğinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala ilmiyle her şeyi bildiği halde meleklere ne diyor? Onlar benim neyimi istiyor? Cennetini. Neyden sakınıyor? Cehennemden. Kardeşlerim, biz cenneti hazırlıyoruz değil mi? Cehennemden? İşte şirk ehli cehennemde ebedi kalacak. Cennet diye bir olayları ne yapmayacak? Olmayacak. Öyleyse amellerimize çok dikkat edelim. Yani şirkin belası neymiş? Çok büyük bela. Sen dua ediyorsan halisane Allah'tan isteyeceksin. Sığınıyorsan halisane ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Kurban mı kesiyorsun? Allah'a keseceksin. Ne bir insana, ne bir puta, ne de başka bir şey yapmayacaksın. Yaptığın adağı Allah'tan gayrısına ne yapmayacaksın? Adamayacaksın. Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanacaksın. Ne bir karganın ötmesine, ne bir ıslığa, ne bir aynaya ya da gece bir ışık gördüm amanin demeye gitmeyeceksin. Bunlar senin tevhid diye bir şey ne yapmaz? Sonra Hacı Bayram'a gider üfüttürürsünüz. Artık kim üfürür, neye dönersiniz siz de bilmezsiniz. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Şirkin de kısımları vardır ki Allah bizleri affetsin. Bu üç kısım vardır. Birincisi rububiyettedir. Yani rububiyet deyince neydi tevhidde? Yaşatan, öldüren, rızık veren, efendi, terbiye eden manasında. Doğru mu? Bugün öldüren, dirilten var mı? Adıyaman menzil hikayeleri hiç dinlememişsiniz. Adam ölüyor. Hemen gidiyor, bir havuza sokuyor, adam diriliyor. Ya da İmam-ı Rabbani'nin hiç mektubatını okumadınız mı siz? Adam kılıçla ne yapıyor? Doğruyor torbaya, lime lime. Bir bakıyor, adam dirilmiş. Sonra aynı anda bütün müritlerinin evine misafirliğe geliyor. Hepsinden yemek yiyor, hepsinden musafir edip ayrılıyor. Sabah diyor ki, şeyhim bugün bendeydi. Öbürü diyor ki, bendeydin. Hangi saat? Şu saat. Öbürü diyor ki, aynı saatte bendeydi. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Bunlar hiçbir insana ne yapılmaz? Verilmez. Helal, haram, yaşatma, öldürme hiç kimsenin hakkı nedir? Değildir. Bunu hiçbir insana ne yapamazsınız? Yükleyemezsiniz kardeşlerim. İdare etme, rızık verme bunlar tamamen Allah'ın haklarıdır. İşte bunda kim kendini hak sahibi kılıyorsa bu nedir? Müşriktir. Bugün Hristiyanların neden müşrik olduklarını biliyor musunuz? Neye inanır bunlar? He? Üçlü şeyleri var. Ne yapıyorlar? Baba, oğul, bir de ne var? Halbuki Allah tektir. Allah onların ortak koştuklarından nedir? Münezzehtir kardeşlerim. Peki bizde yok mu? Onlarda olur da bizde olmaz mı? Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik ne yapamaz? İddia edemez. Her gün Allah'la görüşüyor bunlar. Siz şu kutupların ne olduğunu biliyor musunuz? Kavs, Kavs-ül Azam, üçler, beşler, yediler, kırklar. Kim bunlar biliyor musunuz? He? Allah bunlara danışmadan hiç kimseye rızık vermezmiş biliyor musunuz? Bunlar onaylamadan yeryüzünde deprem olmazmış. Ha, depremlerin ayrı bir vakası daha var. Öküz bu kafayı salladı mı her yer ne oluyor? Sallanıyor. Öküz dünyanın şeyi. Dünya öküzün kafasına konmuş. Nasıl bir öküz zaten. Koca dünyayı. Sallandıkça dünya sallanıyor. Böyle bir inanç olabilir mi kardeşler? İslam dini berrak bir dindir. Nas dinidir, delil dinidir. Delil geldikçe şu kalp ne yapar? Mutmain olur. Ama ne yazık ki şu topluma bakıyorsunuz, sokakta duydukları her söze inanırlar, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gelince ulan kurşun atsa inanmazlar. Bu vaziyete gelmişler. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Okuyarak dini tahsil etmediklerinden duyarak ve güvenerek karşıdaki insana şeytan aldatmış. Allah dostu. Bu masum. Bundan yalan diye bir günah diye bir şey ne yapmaz? Olmaz. Ve bunu yapmış direkt karşıdaki insana direkt yapışmış ve şeytan onu süslemiş, insanları direkt şirke ne yapmış? Yuvarlamıştı. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte Hristiyanların şirke düşmelerinin sebeplerinden birisi budur. Halbuki Kur'an'ı şöyle baştan sona hepiniz okuyorsunuz. Allah ilminizi artırsın. Okuyorsunuz İsrail'i, keyifti, kıyametti. Ne var oralarda? Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanların halleri var değil mi? Allah Azze ve Celle Adem'le İblis'in kıssasını, Adem'in yaratılışını ne yapıyor? Hep bu surelerde anlatıyor bak parça parça. Demek ki bir insan yoktan var edilebilirmiş. 8 çeşit topraktan yaratılmış. Anası babası var mı Adem'in? Yok, topraktan. Sonra bir kadın yaratılıyor, Adem'in eğe kemiğinden, etten kandan. Mealcilerin kulakları çinlesin, inkar ederler bunu. Sonra Adem'le Havva'nın birbirleriyle münasebeti zevciyetine, yani bir sudan, bir meniden, bir alaktan diyor, devam ediyor. Sonra bir et konuşuyor, bir et büyüyor, bir et Adem oluyor. Bunlar büyük bir mucizedir. Sonra devam ediyor. Mağaraya sığınan gençler var. Hiç okudunuz mu? Orada kaç sene kalıyorlar? Ne yapıyorlar? Yine diriliyorlar değil mi? Bu da kesmiyor insanları. Bu sefer babasız bir insan yaratıyor Allah. Bak diyor topraktan yarattın. Analı babalı yarattın. Eğe kemiğinden yarattın. Bak 300 sene uyuttum yine dirilttim. Bak ben bunlara katilim diyor Allah. Yani aklınızı başınıza alın. Ama buna rağmen insanlar diyor bak ne yaptılar? İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diyorlar mı? Diyorlar. Ulan madem diyor niye çarmıha geldin? Allah'ın çarmıha gelebilir misin sen ahmak? Mümkün mü ya? Yani inançları bu kadar şeydir. Pamuk ipliğine bağlıdır. Ama buna rağmen hala şirke ne yapıyorlar? Bulaşıyorlar. Çünkü şeytan onları ne yapmış? Kandırmış. İlim olmayınca böyledir kardeşler. Ama ilim varsa tutunacak neyin var? Yani tevhid dalındır. Öyleyse tevhidi anlamamız gerekiyor. Sonra kaderiye. Kaderiyenin bir sözü vardır. Nedir? Kul fiilinin halıkıdır diyor. Böyle bir şey var mı? Bunu diyen sadece nedir? Mecusilerdir. Bu da mecusilerin şirkidir. Bir kul ana rahmine düştüğünde 3-40 gün geçtiğinde bir melek gelir. Ne der? Erkek mi olacak? Dişi mi olacak? Rızkı ne olacak? Ömrü ne olacak? Bunlar ne yapılır? Sahip mi olacak? Şaki mi olacak? Bunlar yazılır. Vallahi Azze ve Celle hangimizin ameli daha düzgün olsun? Ölümü hayatı yaratmış. Sonra isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin demiş ama inanan da küfreden de bilerek açık deliller üzerine demiş. Ne demiş başka? Ayetlerden gidin. İyilikler benden, kötülükler sizin kendi işlediklerinizden demiş. Ben size zulmetmem demiş. Siz kendi nefsinize zulmediyorsunuz demiş. Bakın Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bize zulmü ben kendi nefsime haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin hadisini okursanız madde madde hepiniz açsınız diyor. Benden isteyin ki vereyim diyor. Hepiniz hidayete muhtaçsınız diyor. Öyleyse benden hidayet dileyin. Hepiniz çıplaksınız diyor. Her doğan çıplak doğmuyor mu? Öyleyse benden giyecek isteyin vereyim diyor. Bakın bu hadisleri güzel analiz edin. Eğer bunları düzgün öğrenmezsek inanın durup dururken hem de pat diye düşersiniz. Bir arkadaştan bir gün eve gidiyorduk. Dur bir telefon edeyim dedi. Arkadaş arabadan indi. Evet. Allah hayırlısını versin. Aşırı giden birçok sofiye baktığımızda rafizilerin ve öldükten sonra ruhların tasarrufta bulunduğunu, ihtiyaçları karşıladığını, sıkıntıların giderildiğini ve buna itikat ettiğini görürsünüz. Kabirlere 40 gün yemek götüren vardır İran'da biliyor musunuz? Azerbaycan tarafına gidin, görürsünüz. Peki Mısır tarafına gidin. Bir firavun öldüğünde yanında kimler gömülüyor? Hanımı, köleleri ne kadar kullanacağı kap, kacak, altın, şu su varsa ne yapıyor? Gömülüyor. Bugün hep mezarları niye deşiyorlar biliyor musunuz? Müşriklerin mezarı bile bundan rahat değil. Ha, Müslümanın deşecek neyi var ki? Dünyada bir şey yok ki. Şeyde bir şey olsun. Anladınız mı? Aynı itikat. Kabirlerden ne yapıyorlar? Medet umuyorlar. Ve hatta öyle inanca girmişler ki kardeşler, yeni çıkan bir ruhun, yeni doğan bir çocuğun ruhuna geçtiğini ve artık başka bir evreye girdin. Yani erkek doğmuş, onu öbür evrede kadın, öbür evrede belki de hayvan. Yani düşünün, bu inanç kimin inancı? Müşriklerin inancı. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şöyle bir düşünün kardeşlerim. Tarikat dediğimiz olaylar var biliyorsunuz, sofi dediğimiz. Kabirleri, türbeleri kaldırın. Bir tane tarikat kalır mı Allah aşkına? He? Yok ki isteyecekleri bir şey. Gidecekleri dergah kalmaz ki. Çünkü oraya gidince arınıyorlar. Oraya gidince kurtuluyorlar. 0900 hattı vardı bir zamanlar. Yetiş ya pirim dedi mi o da yetişiyor. Nasıl yetişiyor bilmiyorum. Bunları kaldırdığın zaman şeyh şuh kalmayınca ne olacak? Bunları kandıracaklar biliyor. Kalmayı verecek. Yani bu arayı, yani şirke götüren şeyi kaldırıverdiğinizde iş ne yapıyor? Gidiveriyor. Onun dışında bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat etti. O günde bir yıldız kaydı veyahut bir güneş tutuldu. Bir de yağmur yağdı. Hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu vakaları? Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Biliyor musunuz diyor. Bugün bir kısmınız mümin olarak sabahladı, kafir olarak akşamladı diyor. Bugün diyor her kim diyor yağmuru Allah yağdırdı. Yıldızın ne doğmasıyla ne batmasıyla veya birinin doğmasıyla ölmesiyle olmaz dediyse o mümin olarak sabahlayıp mümin olarak akşamladı. Ve her kim de diyor falanın ölümüyle işte güneş tutuldu veya bir yıldız kaydı veyahut yağmur yağdı derse işte o mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamladı diyor. Demek ki yıldızlara veyahut olayları bir insana ne yapmayacağız? Peki bizde yok mu bu? Ulan bak diyor yıldız kaydı. Bak herif öldü diyor. Aleykümselam. İşte şu oldu, bu oldu. Veyahut bizim o arkada türbe var şeyde dağın başında. Orada bir ağaç var. Ne ağacı biliyor musunuz? He? Dilek ağacı. Kadın hemen bir dua eder. Yaşmandan yırtar gider oraya bağlar. Entaresiyle keser. Gider oraya. Hadi tevhidi anlamayan insanı yaptığını kabul ederim de içimizden tevhid ehli olduğunu söyleyip de eşini çocuğunu alıp da oraya götürüp o dilek ağacına bir şey bağlıyorsa nasıl oluyor? Ya biz buna tevhidi anlatamadık ya bu anlıyor geçindi ya da geldi gitti. Onun için kardeşlerim çok çok dikkat etmek gerekir. Allah bizlere hayır versin. Rızık veren de, yaşatan da, öldüren de, hastalığı müptela eden de, sıhhat verecek olan da ancak Allah Azze ve Celle. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Müslüm'de şöyle bir rivayet geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimde şu dört şey cahiliye adetinden olup terk edilmeyecek diyor. Birincisi, soy sopla övünme. Var mı bu? Neseplere hakaret etme. Vay anasını. Kızdığında herkesin ettiği küfür. Başka? Yıldızlardan yağmur bekleme. Başka? Birisi vefat ettiğinde yaka paça yırtma, ahıt yakma diyor. İşte bu dört şey ümmetinden eksik olmayacak diyor. Maalesef bu içimizde var mı? Şu üçüncüyü biraz anlamadınız değil mi? Yıldızlarla. Mesela bugün bazı insanlar, senin burcun ne? Mücahit. Delikanlı sen hangi burçtansın? Ben Kasım'dan. He? Kasım. Düşen yok. Neyse. İnsanları nasıl düşürüyorlar? Sen hangi ayda doğdun? Şunda. Sen şu burçtansın. Öbürü şunda. Dünyanın öbür ucundaki adamla aynı burçtan doğum tarihini bilmem neyini bilerek ruhunu okuyup onun arızasını giderdiğini zanneden ahmaklar. Bu şeydir. Kalpleri bilen kimdir? Hastalığı veren de odur. Tedavisini veren de ancak nedir? Sen ancak şurada bulunan bir şeyi bilirsin. Çok tecrübelisindir. Mesela doktor arkadaşlar var. Onlarla dönem dönem bir araya geldiğimizde kardeşler, ya diyorum siz nasıl hastalığı tespit ediyorsunuz? Diyor ki soruyorum, o cevap veriyor. Ben dinliyorum diyor. Hastalığı diyor 5 diyor, unsura bölüyorum. Sonra tekrar soruyorum, o 5'i 3'e indiriyorum. 3'ü de diyor daha sonra analizler yaparak, kandı, idrardı ve değişik filmdi. Ondan sonra 2'ye düşürüyorum. Teke düşürme mümkün değil. Hiç kimsenin harcı değil diyor. Yani hep neyin üzerine gidiyormuş? Tahmini. Ama yine hastaya faydalı olma açısından. Ya senin elinde hiçbir teçhizat yok. Oturuyorsun diyorsun ki Ozan sen kaç doğmuşsun? 60. Sen hangi burçtansın? Kova. Ne işten meşgulsun şu? Anayın adı ne? Bu. Sende şu var mı? O zaman var diyor. Hadi gırgırcıysan. O ne? Şu. Ondan sonra tamam sende şu hastalıklar var. Bunlar şirk kardeşlerim. İşte aynı sahabiler ne yapıyorlardı? Bugün yıldızın benim hasta olduğunu söylüyor. Ne yapıyorlardı? Mekke müşrikleri güvercini havaya atıyorlardı. Güvercin sağa giderse ticarete gidiyordu. Bu ticaretten hayır var, bereket var. Sola giderse bunda hayır yok. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Veyahut ok çekiyorlardı. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'a ne yapıldı? Oklar çekildi putun yanında. Bunların hepsi nedir? Şirktir kardeşlerim. Dikkat etmemiz gerekir. Allah'ın isim ve sıfatları hiç kimseye verilemez, alınamaz. Bu şirktir. Sahibini ne yapar? Müşrik kılar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şirkin bazı çeşitleri de var kardeşlerim. Allah'ın isimlerinden batıl ilahların isimleri türetilmiştir ki Lat ismi ilah kelimesinden, Uzza ismi aziz kelimesinden türetmişlerdir. Maalesef. Bazı aşırı giden rafizilerde sofilerin, dirilerin veya ölülerin nerede olurlarsa olsun, hangi vakitte olursa olsun duaları işiteceklerine itikat etmişlerdir. Ve yetiş ya pirim, yetiş ya şu, yetiş ya bu diye ne yapmıştır? İnsanlara empoze etmişlerdir ki Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Veyahut kardeşlerim benzetme şirki vardır. Mesela İmam Rabbani'nin Nakşibendi Şeyhi'nin, hatta Ozan kardeşim bir arkadaşıyla gelmişti bir zaman, hatırlar mı bilmiyorum, bekarken geldiğinde hemen arıza çıkmıştı bu meselede. Nakşibendi tarikatının esaslarını anlatan kitapta şöyle bir madde var. Şeyh diyor müridinin yatakta sağa veya sola kaç kere döndüğünü bilmiyorsa daha da eşkıyalık yapsın diyor. Baba baba. Lan sen benim yataktaki işim lan senin ne işin ya? Yani şeyh senin her halini ne yapıyor? Biliyor. Kardeşlerim ancak her hale Allah müptelâdır. Bu benzetme şirkidir. Senin her şeyini duyar diyor. Nasıl duyar biliyor musunuz? Tasavvufta rabıta var mı? Var. Rabıtayı yaptın mı bilir diyor. Yapmadın mı da bilir diyor. Sana ceza verir diyor. Seni diyor rüyada diyor onu anlatır ama diyor sen görmesini bilmedikten sonra diyor. Devam ediyor. Ayarı da veriyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin görme, işitme sıfatları yani bunlar sadece birer örnek. Kimseye ne yapılamaz? Verilemez kardeşlerim. Var mı bu? Var. Tevhidi bozan haller çokmuş değil mi? Yükselten yok. Peki gaybı kim bilir? Allah. Olur mu canım? Alimler bilmez mi? Ebced yapıyor herif. Ne diyor? Sin Şin'a girince diyor Yavuz diyor Şam'a girecek diyor. Ha Sin o Şın Şam. Bak diyor Yavuz girdi diyor Muhittin Bunlar abi. Ne yapmış? Cevşen'den Ebced yapıyor. Ebced'i tutmuş üstad. Öbürü diyor ki şu hadiste diyor şu kadar rakam var. Bunlar şuna dalalet eder. 72'de diyor İstanbul'un falan caddeleri hep diyor duman olacak şöyle şöyle. Kim? Bilmem ne Nursi mi diyorlar ne anlamıyorum. Yazıyor şimdi. Şimdi gaybı Allah biliyor mu? Gayb nedir kardeşlerim? He? Kıyamet ne zaman kopacak? Var mı bile? Ne zaman öleceksiniz? Rahimlerde ne var? Bu bulutlar ne getiriyor? Var mı bile? Ama bildiğini iddia eden, kıyametin koptuğunu iddia, ne zaman kopacağını bildiğini iddia eden veya gaybtan haber veren insanlar var mı? Doğru vermiyorlar bakın. Bir gün aleyhissalatü vesselam Medine'de otururken kardeşler Yahudi alimleri geliyor. Biliyorsunuz Yahudiler Ebcifir, Ebced bunlarla uğraşırlar. Ve kehanette bulunurlar. İşte şu yıl şu olacak, bu yıl bu olacak. Siz hiç milenyum veyahut işte Windows işte falan falan bunların manalarını hiç araştırdınız mı? Bir araştırın. Hep kıyametin koptuğu saatleri anlatan simgelerdir bunlar. Kopmuyor, çölde perişan olup gidiyorlar. Gebersinler de. O da ayrı bir şey. Yani bunların koyduğu sistemlerin adı bile hep Ebced'den alakalı, cifirle alakalıdır. Araştırın bakın. Kur'an okuyorsunuz değil mi? Bazen surelerin başında bazı harfler var. Böyle müstakil. Elif, Lam, Mim, Ra, Yasin, Taha gibi. Yahudiler geliyorlar, bunları çıkarıyorlar. Her harfe de bir raham koyuyorlar. Diyorlar ki Muhammed'in yaşı ne olacak? Dininin ömrü ne kadar olacak? Yapıyorlar, yapıyorlar. İşin içinden çıkamıyorlar, gidiyorlar. Hesaplayamıyorlar bir türlü. Allah Resulü o kadar gülüyor ki ta az dişleri gözüküyor. Sonra diyor ki niye gülüyorsunuz diye sorduklarında Yahudilerin alimlerine güldüğünü söylüyor. Ve diyor ki kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, Ebced yapar, cifirle uğraşırsa onun İslam'dan nasibi yoktur. Bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda koskoca bir taifenin tamamen itikadı ne üzerine? Ebced cifir üzerine biliyor musunuz? Ve onda da cifirde ustalaşmak zorundalar. Ebced yapmakta ustalaşmak zorundalar yarını görebilmeleri için. Çok detayına girmek istemiyorum. Yani şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye övüyorlar ya insanlar. Sohbetin önünde bir şey dedim, bir arkadaşa gittim bir hayra sebep olsun diye. Sonra ona o hayrı işletmedim. Niye? Hatırlıyor musun ne dediğimi? Senin kendine hayrın yok ki. Bir başkasına hayrın olsun. Sen önce bir kendini bir düzelt. Senin önce kendine bir hayrın olsun da Ondan sonra bir başkasına olsun. Şimdi bu akidede kendisine hayrı olmayan bir insan kime sebep olursa olsun nereye yuvarlayacak? He? Kendisinin gideceği yere. Ancak sayıyı çoğaltacak. Aynı bazen doğuda böyle kar erken düştüğünde, ki erken düşmez, vaktinde düşüyor ama böyle dağda çobanlar eve gelirken ne yapıyor koyunlar? Bazen uçurumun kenarından geçerken kestirmeden gideyim diye bir tanesi atlayıveriyor. Öbürleri? Evet. Allah hepimize hayır versin. Koyun psikolojisine düşenlerden eylemesin bizleri kardeşlerim. Demek ki kaybı kim biliyor? Allah. Peki bildirilirse bu kayıp olur mu? Olmaz. Mesela Cibril hadisini hepiniz biliyorsunuz. Defalarca işledik. Kıyamet ne zaman kopacak dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril'e ne cevap veriyor? Daha bilgili değil. Demek ki bu Allah'ın. Peki diyor onun alametlerinden haber ver. Alametleri de Allah bildirdiği için bildiriliyor. Çünkü Cin suresinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Bildirdikleri hariç. Yani bildirilen kayıptan ne varsa bu kayıptan ne yapar? Çıkar. Bildirilmediğinde herkes ne yapacak? Sukut edecek kardeşler. Öyleyse yan yollardan ne gelirse gelsin önce dinin temel taşına bakacağız. Tevhidi bozuyor mu bozmuyor mu? Bunu ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Tevhidi bozuyorsa bütün ibadetler ne yapıyor? Bozuluyor. Allah bize hayır versin kardeşlerim. Beni de, sizleri de, neslimizi de ıslah etsin. Rabbim hakkı hak bilip ona tabi olan samimi kullardan eylesin. Bir şey daha eklemek istiyorum. Günümüzde en çok söz sahibi olan insanlar kim? Müneccimler, değil mi? Böyle falavakan, medyumlar dediğimiz değil mi? Tabi. İslam hakim olsaydı onlar gördüğü yerde kelle kesilirdi değil mi? Ayaklarının dibine konurdu. Demek ki %99,5 medyumcu. Onun için bunlar söz sahibi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbine. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı hepimize nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.